Частка третья. Ты можешь идти, брат Джузеппе. Кантельми откинул на головник простой монашеской сутаны, тонкие малокровные вусны нунцы усмехались зычливо и крыху позмовницку. И он упершиню бачил этого человека так близко. Темные провалы вачниц, злямченные волосы, невеликий шнар над левым рожком в усну. Вызначился в турецкую компанию. Узбег на память запись у блакитной книги. Брал удел в компаниях московской и шведской. Зашмальцованные рукавы неколи богатого контуша, 55 годов выдается пер на все 70. И снова ты спокойно твары. На что он сподеется? Поверьте, промою Кантельми, мой визит выкликанный щирым имкненнем допомогчи вам. Ваше право сумневаться в моих словах, але заставшися с вами сам насам, я нават рызыкую. Чим? У вачах Лышчынскага загарэліся жарынкі кплівая цікавасць. На духовную асобу, якая без сведкаў гутарыцца слугой д'ябла, незалежна ад яе сану, падае цень падазрэння, як вы сказалі? Са слугой д'ябла? Лышчынскі голасна засмяяўся, і нунцыя непрыемна ўразіла, што смех не быў удаваны. Ваша правілебнасць, я магу пайсці ў заклад на мой маёнтак пад Бярэсцем, што вы самі не вельмі верыце ва ўсіх гэтых слуг д'ябла і ў самога анёла-адступніка, калі не сказаць больш. Няўжо вы меркавалі пачуць у гэтых мурах серны смурод? Нунцый на імгненне сумеўся. Я разумею, доўгія месяцы зняволення, незаконнага зняволення, ваша правілебнасць, не могуць не накласці адбітку на паводзіны і словы чалавека, непарушна працягваў нунцый, але ваш розум варты таго, каб дараваць вам гэты, як у вас кажуць, выбрык. Зыркі і язычкі свечак затрымцелі, сцены вязніцы дыхнулі зімовай стыласцю. У куце, там, дзе стаяў тапчан, засланы тонкай шэраю посцілкай, размерана крапала з невысокіх чорных ад куроды мускляпенняў. Кантельмі прыслухаўся да хворай ныркі і шчытней захінуў сутану. Адшчыліны ў сцяне поўз па падлозе белы пасак снегу. Цаню ваш учарашні ход. Ненапісаная частка трактата, дзе будуць абвергнуты высновы першай. Ардынарны розум на такое нездатны. Аднак вашы новыя доказы існавання Господа нашага выглядаюць не зусім пераканаўчымі. Зрэшты, магчыма, я проста не ўсё як след зразумеў. Згадзіцеся, на сейме было даволі шумна. Вязень дапытліва паглядзеў нунцыю ў вочы, але Кантельмі ганарыўся тым, што мог вытрымаць любы позірк. Я сказаў, трохі нервова загаварыў Лышчынскі, што ў кожным родзе істот ёсць найбольш дасканалая. У сусвеце найдасканалейшым і найважлівейшым з'яўляецца сонца. У свеце жывёл чалавек, а сярод разумных стварэнняў самая дасканалая істота – Бог. Вельмі,

нешта зусім іншае. Няўжо ён гутарыў з бязбожнікам не толькі дзеля справы ордэна? Няўжо ў словах пра выратавання быў хоць драбок праўды? Знопка, хутаючыся ў футра, думаў нунцы па дарозе дамоў. Няўжо атэіст атрымаў над ім прадстаўніком папы нейкую ўладу? Не, гэта немагчыма.